Kur'an zaman yüzünde, yeryüzünde söylenmesi gereken bütün hakikatleri, yapılması gereken en doğru hareketleri Kur'an'ında teker teker haber vermiş bulunuyor. O haberlerden bir tanesini arz edeyim. Estağfirullah. İktarada linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'irûn. Sadakallahu aleyhi. Rabbimiz Mevla'nın buyuruyor ki İktarada yaklaşıyor. Her an yaklaşmaktadır. Minnâsi insanlara, işin içinde insanlar. Kardeşler, bütün hakikatler, bütün nimetler, bütün zinetler, bütün kıymetler yeryüzünde, gökyüzünde ne mevcutsa Allah-u Teala her şeyi insan denilen varlık için yaratmıştır. Yeryüzünde bu kadar mahlukat var. Sayısını belki hani ilmin tespit edemediği kadar mahlukat var. Varlıklar var. Gözlerimizle görebildiğimiz, gözlerimizle göremediğimiz çok mahlukat var, çok varlıklar var. Bunların içinde sadece ve sadece Allah-u Teala insanı muhatap kabul ediyor. Sadece insanı huzuruna alıyor, sadece insana hitap ediyor, sadece insana ehemmiyet veriyor. Bütün varlıkların demek ki merkezi insan. İnsan olmasaydı, Kur'an'ın izahına göre söylüyorum, Allah Celle Celaluhu insanı yaratmasaydı kesinlikle yeryüzünü yaratmayacaktı. İnsan olmasaydı insanın dışında hiçbir varlık olmayacaktı. Eşya olmayacaktı. Varlık olmayacaktı. Tabiat olmayacaktı. O halde Allah'ın muhatabı insandır. Allah'ın kitabı insana hitap etmektedir. İnsan olduktan sonra mesela baştan anlaşılıyor demektir. İnsanlarla anlaşmak, insanlarla konuşmak, insanlarla görüşmek, insanlara Allah'ın dinini arz etmek, anlatmak, insanlarla haşir neşir olmak, insanlarla kaynaşmak, görüyorsunuz ki İslam'ın bir numaralı meselesi. Dinimizin hedefi, dinimizin gayesi insanı elde etmek, insanı tutmak, insanı yakalamak, insanı ıslah etmek, insanı İslam etmek, insanı mümin haline getirmek. Bütün mesele burada büyümleniyor. Peygamberlerin geliş sebebi bu. Yeryüzüne Allah'ın kitap göndermesinin sebebi bu. İnsan, insan, insan. Bundan dolayıdır ki iktarada linnâsı insanlara yaklaşmaktadır. İnsan olan, insanım diyen, insan sıfatını, insan haysiyetini, insan aklını, insan idrakini taşıyan herkese yaklaşmaktadır diyor Rabbim. Nedir yaklaşan? Hisabuhum. Hesapları yaklaşmaktadır. Hesap günleri. Burada üzerinde durulması gereken iki mühim nokta var. Bir insan, bir de hesap. İkisi de ayet-i kerimede peş peşe geliyor, geçiyor. İnsan ile hesap arasında muazzam bir bağlantı var. İnsan olduktan sonra onun bir hesabı olacak. Hesabı. Nerede insan varsa orada bir hesap var. Nerede bir hesap varsa orada insan var. Hesapsız insan düşünmek mümkün değil. Bir kere insanı ele aldığımız zaman onun bir hesabı olacak. Hesap ile insan arasında vazgeçilmez bir bağlantı var. Kısaca burayı arz edip mevzumuzu daha da genişletmeye çalışalım. Ancak daha şimdiden caminin zemini dolmuş bulunmaktadır. Aralarda boşluklar varsa daha işin başında dolduralım ki ikide bir ifaz etmek zorunda kalmayalım. Boşluklar, tabii buradan görünmüyor ama sizin yanınızda da bilir. Aralıkları, boşlukları daha dersin başında dolduralım ki ileride boşluklar var deyip de yürüyenler olmasın. Ondan sonra gelenler de üç kata çıksınlar. Mümkün mertebe bir bayram namazını şöyle rahat eda edelim, kolay eda edelim inşallah. Olmazsa yine bir ayağa kalkalım, zahmet olmazsa Allah razı olsun. Daha iyice saplarımızı sıklaştırmış olalım. Evet, bütün aralıkları, boşlukları, eksikleri tamamlayalım, dolduralım. Sonradan gelen kardeşlerimiz artık aşağıda değil de yukarıda üç katta yer bulmaya çalışsın. Evet, insan ile hesap. Bu ne hesabıdır diyeceksiniz. Müslümanlar için tabi bir insanın insan olma haysiyetine, insan olma şerefine ulaşması emin olun ki bu hesap iledir. Hesapsız Cenab-ı Hak bir şey yaratmamıştır. Ölçüsüz, hesapsız, dengesiz hiçbir şey yaratmamıştır ki insanı da hesapsız yaratsın. Ömrümüz hesap ile, yaşayışımız hesap ile, aldığımız nefesler bile hesap iledir. Hesapsız bir şey bulmak mümkün değil. O halde Rabbimizin, Mevlamızın burada bahsettiği, kastettiği hesap nedir? İktarada linnâsı hesabuhum. İnsanların hesabı yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. İnsanların yaklaşan bir hesabı var. Burayı çok iyi anlamamız lazım Müslümanlar. Allah razı olsun, erken erken geldiniz. Saat 7'ye doğru bayram namazını kılacağız. Bu aradaki boş zamanımızı iyi değerlendirmek zorundayız. Zamanımız az ama az zamanda bir veya birkaç hususu kavramak da mümkündür. Mümkün olduğu kadar değerlendirelim. Burada kastedilen şey nedir? İnsanların hesabı her saniye yaklaşmaktadır diyor Rabbimiz. İktarada minnâsı hesabuhum. Bu bir ayet-i kerime. Kur'an'da yer almış bu ayet. Allah-u Teala'nın en müthiş haberi bu. Yaklaşıyor. Her şeyiyle, bakın Ramazan-ı Şerife nerede başlamıştı, bak nerede bitti. Her başlayan şey bitiyor. Her şey bitmeye doğru gidiyor, tükenmeye doğru gidiyor, azalmaya doğru gidiyor. Çekiliyor. Çekim kanunu var bir yeryüzünde. Çekim kanunu. Vakti gelen gidiyor, zamanı gelen gidiyor, ömrü biten gidiyor, hayatı biten bitiyor. Bunun dışında kimse kalamıyor. Hiçbir canlı, hiçbir fert bunun dışında kalamıyor. Bir çekim kanunu var. Çekip götürüyor. Bunu değerlendirmek lazım. Bir hesaba doğru gidiyoruz. Bir sona doğru, bir sonuza doğru gidiyoruz. Yanlış hesap yapmayalım. İnsanların iflası, tüccarların iflası, esnafın iflası, iş adamının iflası, yanlış hesap yapmasından kaynaklandığı gibi, Müslümanın da iflası, cehenneme gitmesi, yanlış hesap yapmasındandır. Buraları iyi anlamamız lazım. Yanlış hesap yapmayalım kardeşler. Allah-u Teala açık ifade ediyor. İkterabelin nasi hesabuhum. İnsanların hesabı yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Nedir bu yaklaşan hesap? Veya niçin bu haber bize ulaşıyor? Bizimle ne ilgisi var, ne alakası var? Bunları zihnimizde, beynimizde, şuurumuzda canlandırmamız lazım. Ve bize bu haberin kazandıracağı çok şeyler var. İşte bakın, koskoca bir Ramazan geldi ve gitti. Niçin geldi Ramazan, ne getirdi, ne götürdü? Bu da bir hesap işi, bir muhasebe. Bir Ramazan'ın gelmesiyle, gitmesiyle ne hasıl oldu? Ne meydana geldi? Üzerimizde, nefsimizde, şahsımızda, ailemizde, evimizde, köyümüzde, mahallemizde, mühitimizde, çevremizde, duvarımızda, dünyamızda ne getirdi Ramazan, ne götürdü? Her şey hesap edilir. Hesapsız hiçbir şey mevzudan isteyin. O halde bu noktayı tespit ettikten sonra yaklaşan hesabın ne olduğu üzerinde durmamız lazım. Yeryüzündeki bütün çarpıklıkların, bütün sapıklıkların, bütün yanlışların, bütün kusurların kaynağı buradan kaynaklanıyor. Bu hesap noktasından başlıyor ve bunun etrafında dönüp dolaşıyor. Eğer hesabımızı doğru yapabilirsek, Allah-u Teala'nın haber verdiği gibi Allah'ın Habibi Resulü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin haber verdiği, gösterdiği, anlattığı gibi yaparsak emin olun ki dünyada da ahirette de neticemiz müstakil. Sonumuz ve sonucumuz mükemmel olacaktır. Buradan işe başlamak suretiyle dünyamızı, dünyadaki bütün ahvalimizi, dünyadaki bütün amalimizi, işlerimizi ona göre yapmamız lazım. Yaklaşan bir hesap nedir bu? Efendiler, işte devamlı olarak kıldığımız namazlarda, namazın da nihayetinde, hani en son Kabe-i Ahire dediğimiz son oturuşta, namazdan daha çıkmadan tahiyyata oturduğumuzda, Ettehiyyati'yi okuduktan, arkasından da Allahümme sallileri okuduktan sonra okuduğumuz bir ayet var, bir dua var. Bir dua var, onu hep beraber okuyalım. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine. Devam ediniz. Yevme yakûmül hesâb. Bakın çıktı. Hesap çıktı. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mü'minine. Yevme yakûmül hesâb. Düşünün, günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Her son oturuşta, her tahiyyata, en son namazdan çıkmadan evvel oturuşlarımızda bu duayı okuyoruz. يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابِ. İşte bahsedilen hesap budur. İslam'ın bütün özü burada. İnsanın bütün hakikati ve haysiyeti burada. Bu hesabı eğer bir kimse kaybederse, kaçırırsa, buradan gafil olursa, burada yanlışlık yaparsa, dünyası da ahireti de cehennem olur. Felaket olur, acıya olur, saadet yüzü görmez, burada hata ederse. Meseleyi şöyle arz etmek lazım. Mevzu o kadar geniş, o kadar geniş ki nasıl toparlayacağımızı, nasıl dengeleyeceğimizi emin olun ki şaşırıyoruz. Zamanımız az, meselemiz çok. Derdimiz çok, davamız çok, sıkıntımız çok, eksiklerimiz çok. Bu çok şeyi az zamana sığdırmak oldukça zor oluyor. Zahmetli oluyor ama artık kıyısından köşesinden meseleyi mümkün mertebe arz etmeye çalışmak lazım. Kardeşler, bu hesap konusunu, bu hesap şuurunu, bu hesap bilincini her şeyin önünde tutmak lazım. Her şeyin başında tutmak lazım. Yeryüzünde Allah-u Teala'nın yaratıcı olduğunu hemen hemen kabul etmeyen yok. Bütün Hristiyanlara sorun, insanı Allah yaratmıştır diyorlar. Hristiyan. Yeryüzünde ne kadar Hristiyan varsa hepsi de Allah'ın yaratıcı olduğunu, insanları Allah'ın yarattığını kabul ediyorlar. Bakın çok muazzam bir şeydir. Kabul etmeyenler var. Ama yeryüzünde çoğunluk Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Yeryüzünde ne kadar Yahudi varsa onlar da Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyor. Çok mühim bir nokta. Belki basit gelebilir ama çok mühim bir nokta. Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmek. Yani insan dediğimiz varlığı ve insanın dışındaki varlıkları yaratanın Allah olduğunu tasdik etmek. Çok mühim bir noktadır. Bütün Müslümanlar zaten Allah-u Teala'yı yaratıcı olarak kabul ediyor. Burada görünen o ki fazla bir ihtilaf yok. Fazla bir ihtilaf yok. Hatta 1400 sene geriye gittiğimiz zaman, 1400 sene geriye gittiğimiz zaman Kur'an'ın nazil olmaya başladığı Mekke-i Mükerreme ile karşı karşıya geliyoruz. Kur'an'ın nazil olduğu zaman, Kur'an'ın nazil olduğu mekan, Mekke biliyorsunuz İslam, Kur'an evvela Mekke'de nazil olmaya başladı. Kur'an Mekke'de gelmeye başladı. 1400 sene geriye gittiğiniz zaman Kur'an'ın nazil olduğu zamanı, Kur'an'ın nazil olduğu mekanı buluyorsunuz. Mekke'yi buluyorsunuz. Ve Kur'an'a karşı, Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşı şiddetle karşı koyan bir insanla karşılaşıyorsunuz 1400 sene geriye giderseniz. Kur'an'la, peygamberle, Kur'an'ın getirdiği ayetlerle çatışan bir adam var. Karşı koyan bir adam var. İstemeyen bir adam var. Bu kişi Mekke yönetiminin başındaki insan. Mekke'yi yöneten, o devirdeki, o asırdaki, o çağdaki insanları yöneten bir adam, yönetimin başındaki bir adam. Asıl adı Ömer bin Hişam, lakabı Ebu Zehil. Adı Ömer bin Hişam, Hişam oğlu Ömer diye geçiyor. Lakabı da Ebu Zehil. Ebu Zehil demiş. Bu lakabı bizzat veren de Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala. Şiddetle karşı koyuyor Kur'an'a. Şiddetle karşı koyuyor Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Şiddetle tepki gösteriyor. Allah'ın Resulü de tabii işin başında hayret ediyor. Bu adam niçin karşı koyuyor? Niçin reddediyor? Niçin istemiyor? Merak edince, hayret edince Allah'ın Resulü, Cenab-ı Hak Allah Resulü'nün hayretini, merakını izale etmek için, ortadan kaldırmak için ayet-i kerime gönderiyor. Ve ayet-i kerimede şu bilgi veriliyor Allah'ın Resulü'ne ve onun şahsında hepimize bir Rabbimiz bilgi veriyor. Bu konuyu bize açıklıyor. Ve buyuruyor ki وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَزِيمِ Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Rabbimizin hitabı böyle. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ O Mekke'nin ileri gelenlerine, o müşriklere, İslam'a karşı gelen o kişilere, Ebu Cehil ve adamlarına, ne olur Müslümanlar, burayı iyi anlayalım Allah aşkına. Yanlış hesap yapmayalım dediğim burasıdır. Bugün Müslüman, bildiğimiz ülkeler, bölgeler, beldeler, başta bizim memleketimiz, ülkemiz, Türkiye'miz, bu yanlış hesabın içinde çırpınıyor, çırpınıyor, çırpındıkça vallahi batıyor. Yanlış hesabın içinde. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ebu Cehil ve adamlarına sorsaydın ki Habibim, Resulüm, sorsaydın ki وَلَاِنْ سَأَلْتَ Arapça سَأَلَ يَسْأَلُ Sual, sormak demek. Sual, buradan geliyor. Sorsaydın. Neyi sorsaydı? مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Şu gördüğünüz, görebildiğiniz gökleri, yani gezegenleri, tepemizden yukarıda olan gökyüzünü, gökyüzündeki bütün gezegenleri, sonra yeryüzünü, üzerinde gezip dolaştığımız yeryüzünü kim yarattı, kim icat etti, kim halketti, kim yarattı diye sorsaydın Ebu Cehil ve adamlarına. Mesela şemse vel kamer, şu şems dediğimiz yani güneş, kamer dediğimiz yani şu ay, gökyüzünde bu güneşi ve ayı kim tanzim etti? Kim böyle dengeyle onları ayarladı, planladı, hesapladı diye sorsaydım Ebu Cehil ve adamları cevaben bakın çok cari bir dikkat bir şeydi. bu suale Ebu Cehil ve adamları ne cevap verecekti diye Peygamber'e Rabbimiz açıklama yapıyor. وَيَكُولُنَّ cevaben diyeceklerdi ki Allah'u, Allah yarattı diyeceklerdi. Haber bizzat Rabbimizden geliyor. Şüphe etmek mümkün değil. Böylece Ebu Cehil ve adamlarının gökleri kim yarattı diye, yeryüzünü kim yarattı, yeryüzündeki insanları, varlıkları, mahlukları, eşyayı, Ebu Cehil ve adamları Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı, siz söyleyin. Diyorlar. Bunlar sıraklı. Çok mühim bir bugünkü İslam dünyasının felaketten felakete sürüklenmesinin vallahi sebebidir. Bir Hristiyan'a da sorsanız Allah yarattı diyor. Şu anda Bosna'da katliam yapan yeryüzünün en vahşi, en barbar, en kafir, en gaddar insanları olarak şu anda yeryüzünde katliam yapan Hristiyan Sırplara, Hristiyan Hırvatlara sorsanız onlar da Allah yarattı diyor. Peki bu kavga ne? Bu çatışma niçin? Bu karşı koyma niçin? Bu saldırma niçin? Niçin barış yok? Niçin sükunet yok? Niçin saadet yok? Mesela burada. Burayı anlamadan hiçbir şeye, hiçbir sonuca ulaşamayız. Allah yarattı diyorlar. Ebu Cehil ve adamları bunu çok rahat ifade ediyor. Bunu Kur'an-ı Kerim haber vermese biz neden bileceğiz? Ancak Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettikleri halde niçin Kur'an'a karşı koyuyorlar? Niçin İslam'a karşı koyuyorlar? Niçin yeryüzüne rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'ya niçin karşı koyuyorlar? Niçin? İşte yine buna Kur'an-ı Kerim açıklık getiriyor. Yine Kur'an buna açıklıyor. Ve şu ayet-i kerimeyle bize bildiriyor. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ صدق الله العظيم. Habibim diyor Cenab-ı Hak, Resulüm, güzel Muhammed'im, güzel Ahmet'im, niye merak ediyorsun, niye hayret ediyorsun? Ebu Cehil ve adamları yaratıcı olarak beni kabul ediyor diyor Rabbimiz. Allah yarattı diyor. Ancak onlar bir şeye itiraz ediyorlar. Bir noktaya, bir hususa, bir hususa itiraz ediyorlar. Ebu Cehil bu ayet-i kerimeye göre diyor ki, tamam diyor, Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyoruz. Hiç şüphe yok ki insanları Allah yaratmıştır. Hiç şüphe yok ki yeryüzünü Allah yaratmış, Allah donatmıştır. Rızkı veren Allah'tır. Aldığımız şu nefesi, şu oksijeni, şu havayı yaratan Allah'tır. İçtiğimiz suyu yaratan Allah'tır. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ hepsini ölçüyle yaratan odur. Bunları kabul ediyorlar, itiraz etmiyorlar. İtiraz ettikleri şey şu, Ebu Cehil ve adamların. Allah diyorlar, tamam dünyayı, dünyadaki insanları yaratsın, halketsin, erkeği erkek olarak, kadını kadın olarak, eşyayı eşya olarak yaratma hakkı Allah'ındır. Yaratma yetkisi Allah'ındır. Âmennâ ve saddaknâ. Ancak Allah yarattığı yerde dursun, dünyaya karışmasın, insanlara karışmasın, insanlar arasındaki münasebetlere Allah karışmasın, kanunları biz yapalım, idare sistemini biz yapalım, Allah devlete, Allah hükümete, Allah dünya işlerine karışmasın dediği için Ebu Cehil vallahi kafir oluyordu. Allah yarattığı yerde dursun, daha ötesine karışmasın. Hadise budur. Bütün felaketlerin, savaşların, cinayetlerin, bütün cehaletlerin kaynağı burada. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlar, yönetici olarak kabul etmiyorlar. Görüyor musunuz? Yaratan Allah olsun, yöneten insan olsun, Allah yönetime karışmasın. Vallahi Mekke'de hadise böyle cereyan ediyor. Elimde Kur'an-ı Kerim var. اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ Cahiliyet demek, Kur'an nazil olmadan evvelki zamanın hükümlerini onlar kabul ediyorlar. Kur'an'ın getirdiği hükümleri, esasları, emirleri kabul etmiyorlar. Bakın, bütün mesele biraz. Halbuki cehalet şundan kaynaklanıyor. Siz Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettikten sonra, evet Allah insanı yaratmıştır dedikten sonra kabul etmek zorunda kaldığımız çok şey daha var. Nedir o? Madem ki Allah yaratıcıdır, şurayı çok iyi anlayalım kardeşler. Madem ki Allah yaratıcıdır, Allah yarattığı insanı herkesten daha çok bilir mi bilmez mi? Bilir. Hiç kimse çıkıp da ben yahut biz insanları Allah'tan daha iyi biliriz diyebilir mi diyemez mi? Diyemez. Yaratıcı elbette ki yarattığını herkesten daha çok daha iyi bilir. Bunu Kur'an haber. اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّف۪يكُ الْقَد۪يمِ Tebarece suresinde, Mülk suresinde aynen böyle. Hiç Allah yarattığı insanı herkesten daha iyi bilmez mi? Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettiniz mi? İnsanları herkesten çok, herkesten daha mükemmel Allah'ın bildiğini kabul etmek zorundasınız. İki, hiç kimse ben Allah'tan daha merhametliyim diyebilir mi, diyemez mi? Asla diyemez. O halde insanlara, insanlardan da daha merhametli olan onu yaratan Allah'tır. İnsanları insanlardan daha iyi bilen onu yaratan Allah'tır. Hiç kimse diyebilir mi? Ben Allah'tan daha adaletliyim diyebilir mi? Mümkün değil. Yaratan kimse, yarattığını en iyi bilen odur. Yaratan kimse, yarattığını en çok merhamet eden odur. Yaratan kimse, yarattığı hakkında en adaletli olan odur. Bakın, imanın icabı böyle. Ama işte Ebu Cehil bunu kabul ediyor, diyor ki, Allah insanı yaratmayı bilir ama yönetmeyi Allah bilmez diyor. Allah bu mesele cahildir diyor. Allah yaratmayı bilir, insanları yönetmeyi bilmez. Allah yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın diyor. Cehalet burada. Bundan dolayı Ebu Cehil künyesi verilmiş, sıfatı verilmiş. Ebu Cehil ne demek? Cehaletin babası. Arapça Ebu baba demek. Ebu. Ebu Cehil cehaletin babası. Hiç mümkün mü? Yarattığı insanı Allah bilmesin. Hiç mümkün mü? Kur'an bunu çok açık şekilde يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ Ayet-el Kürsi'de her zaman okuyoruz. يَعْلَمُ Allah bilir مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ insanların önündeki zamanları وَمَا خَلْفَهُمْ arkasındaki zamanları, geçmiş zamanları ve gelecek zamanların tamamını 2000 yılında, 3000 yılında, 4000 yılında kıyamete kadar meydana gelecek bütün hadisatı Allah bilir. Allah'ın bilgisine sınır çizemezsiniz. Allah eski geçmişleri bilir, gelecekleri bilmez diyemezsiniz. Geleceği de Allah bilir, geçmişi de bilir. Allah itibarı bakımında. O halde Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettikten sonra insanlar üzerinde, dünya üzerinde, eşya üzerinde tasarruf etme hakkı ve yetkisi Allah'ın olması lazım. Yaratan kimse yöneten de onun olması lazım. Akıl, mantık, ilim, kitap bunu gerektiriyor. Bir kimse kalkar da amenna, ben Allah'ı kabul ediyorum, Allah'ı tanıyorum, Allah'ı yaratıcı olarak tasdik ediyorum, kalben, lisanen tasdik ediyorum ama Allah'ın emirleri, hükümleri, ahkamı dünyamıza, dünya işlerine, devlet işlerine, yönetim işlerine Allah'ın hükümleri karışmaması lazım. Allah yarattığı yerde kalsın, daha ötesine Allah'ın hükümleri geçmesin derse, böyle söyleyen bir adam Müslüman olabilir mi, olamaz mı? Mümkün değil. Ve çatışma buradan meydana gelir. Ebu Cehil ile İslam'ın çatışması vallahi bundandır. Ebu Leheb ile İslam'ın çatışması bundandır. Onlar Allah'ı yaratıcı olarak kabul ediyorlardı ama Allah dünyamıza, işlerimize, yönetimimize karışmasın diyorlardı. İnsanların yiyip içtikleri şeye karışmasın diyorlardı. Mesela gönlümüz, nefsimiz neyi arzu ederse biz onu içelim, yiyelim. Niye Allah içkiyi haram ediyor? Niye şarabı haram ediyor? Allah'ın karışmaya hakkı yok diyorlardı. Mesela Allah-u Teala müdahale ediyor içeceğimiz şeylere. Mesela şunları şunları için, şunları şunları içmeyin diyor. Mesela içki içmeyin diyor Cenab-ı Hak. Ebu Cehil buna itiraz ediyor. Allah diyor insanı yaratsın, üzümü yaratsın, hurmayı yaratsın, ondan sonra karışmasın. Biz hurmanın suyundan, üzümün suyundan şarap mı yaparız, içer miyiz? Allah buna karışmasın diyor. Vallahi böyle. Allah mesela insanlar ile münasebetlerimize müdahale ediyor. Nikah olmadan yabancı bir kadınla cinsel ilişkide bulunmaya Rabbimiz müdahale ediyor, yasaklıyor. Nikah olmadan hiçbir kadınla yakınlık kuramazsınız. Ebu Cehil itiraz ediyor. Yok diyor. Allah kadını erkeği yaratsın. O kadınlar ve erkeklerin nasıl birleşeceğine, nasıl birbirleriyle münasebet kuracaklarına Allah karışmasın. Bu Allah'ın işi değil diyor. Vallahi böyle. Yani mesele buradan ortaya çıkıyor. Kavga buradan ortaya çıkıyor. Çatışma buradan ortaya çıkıyor. Dengesizlikle bir yanlış bir hesap var. Hesap yanlış. Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettiğimiz zaman yarattığı insanlar üzerinde hüküm koyma hakkını kabul etmek zorunda mısınız, değil misiniz? Zorundasınız. için yarattığını herkesten çok iyi biliyor. İnsanın ihtiyacını, insanın arzularını, insanın isteklerini en iyi bilen Allah'tır. Gelecek asırda da, daha sonraki asırlarda da en iyi bilen Allah'tır. Neden? İnsanları en iyi bilen Allah'ın hükmüne insanı teslim ediyorsunuz da başka kanunlara teslim ediyorsunuz? Çıkmaza girersiniz, bunalıma girersiniz, sapıklığa girersiniz. İşte dünyanın bugünkü hali budur. Neden? İnsanlardan daha merhametli olan, İnsanlardan daha adaletli olan Allah'a insanı teslim etmiyorsunuz da bir takım filozoflara, bir takım kimselere teslim ediyorsunuz. İşte çıkmaya saklanırsınız. Mutluluk hayal olur, barış hayal olur, yeryüzünde adalet hayal olur, fazilet hayal olur, kardeşlik hayal olur. Mümkün değil. İnsanı insan yaratmadı ki insan onun üzerinde hakimiyet kursun. İnsanı kim yarattıysa o insana hakim olma hakkı Allah'ındır. O yaratmıştır. Bakın meselemiz nereden sormak lazım? Müslümanlar, gençler. Biraz da gençlere hitap etmek istiyorum. Safları düzeltelim diyor Hasan Hocam, haklıdır. Safları birinci sıra, en öndeki saftan itibaren şöyle çizgi gibi askeri usulle safları düzeltelim. Safları düzeltelim çünkü çok, bakın daha yarım saatimiz var, zami tamamen doldu, şişti. Konuyu toparlıyorum. Hesap kelimesinden çıktı meselemiz, bu noktaya geldi. Bağlamaya çalışacağım, zamanımız tabi gittikçe azalıyor. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, Allah-u Teala insanı yarattıktan sonra kendi haline bırakmamıştır. En mühim nokta burası. Allah-u Teala insanı yarattıktan, yeryüzüne gönderdikten sonra o insanı kendi haline, kendi keyfine, kendi zevkine, kendi havasına, kendi kafasına bırakmış mıdır, bırakmamış mıdır, ne dersiniz? Bırakmamıştır. Burayı çok iyi anlamak zorundayız. Hiç mümkün müdür ki Allah-u Teala, ey insanlar, sizi insan olarak yarattım, dünyaya gönderdim, daha ben sizin hayatınıza karışmıyorum demesi mümkün mü değil mi? Ses gelmiyor. Mümkün değil. Eğer öyle olsaydı, ben sizi yarattım, dünyaya gönderdim, daha sizin hayatınıza, işlerinize, münasebetlerinize, dünyanıza, devletinize, hükümetinize, siyasetinize ben daha karışmıyorum, karışmıyorum deseydi Allah, yeryüzüne peygamber göndermesine lüzum var mıydı, yok muydu? Yoktu. Halbuki 124 bin peygamber göndermiş. İzah et bakayım bunu sebebini bana. Din işleri ayrıymış, devlet işleri ayrıymış. Daha ne için peygamber geldi dünyaya? Bunun cevabını istiyorum gazetecilerden. Bunun cevabını istiyorum profesörlerden. cevabını istiyorum parlamentodan. Ey insanlar, sizi yarattım, daha dünyanıza karışmıyorum, eşyanıza karışmıyorum, devletinize karışmıyorum, siyasetinize karışmıyorum deseydi Allah, yeryüzüne peygamber göndermesine vallahi lüzum yoktu. Peygamber göndermişse bunun cevabını istiyorum. Beni tatmin etsinler, beni inandırsınlar. Peygamber neye geldi öyleyse dünyaya? Muhammed Mustafa niçin geldi dünyaya öyleyse? Niçin, niçin? O halde bir yanlış hesap var, bir yanlışlık var, bir sapıklık var, bir çarpıklık var. İtikadınızda eksiklik var. Yaratan kimse, yöneten o olacak, Allah olacak, Allah'ın hükümleri olacak, Allah'ın kitabı olacak. Yoksa sapıklığa düşersiniz, kavgalara, savaşlara düşersiniz, belalara düşersiniz, açmazlara düşersiniz, ihtilafa düşersiniz. Düşmüşüz işte, çıkamıyoruz bir türlü. Eğer Allah deseydi ki, ey insanlar, sizleri yarattım, akıl verdim, irade verdim, şuur verdim, fikir verdim, sizi dünyaya en üstün mahluk olarak gönderdim ama sizin dünyanıza, sizin eşyanıza, sizin siyasetinize, sizin devletinize karışmıyorum, nasıl idare ederseniz edin. Ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için, nasıl yaşarsanız yaşayın deseydi, yeryüzüne kitap göndermesine lüzum var mıydı yok muydu, siz söyleyin. Yoktu. Bakın kitap göndermiş. Bana bunu izah etsin profesörler. Bana bunu izah etsin gazeteciler, yazarlar. Bana bunu açıklasınlar, bu kitabın sebebi ne? Niye geldi bu? Ölülere okunmak için mi? Cesetlere, ölülere, mezarlara okunmak için mi geldi bu? Şu Kur'an'a mana versin de niçin var bu Kur'an-ı Kerim? Niçin var? Niçin geldi? Demek ki nasıl yaşayacağımıza, nasıl devlet kuracağımıza, nasıl hükümet kuracağımıza herkesten çok karar verme, hüküm koyma hakkı kimin olması lazım? Allah'ın olması lazım. Yaratan o çünkü. Yaratmayı kabul eder de bu tarafı kabul etmezseniz Ebu Cehil olursunuz. Mümin olamazsınız. Bir kimse Allah'ın varlığını, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etse de Allah'ın hükümleri dünyamıza karışmasın, devletimize karışmasın, dünya işlerine Allah'ın kitabı, kanunu, hükmü karışmasın dese bu adam ebedi kafirdir, kafir oldu kafirdir. Mümkün değildir. Mümin sıfatı olamaz. Bakın bütün sapıklığın kaynağı burada zuhur ediyor. İtikadımızı düzeltmemiz lazım. Müminler, Allah-u Teala'nın kitabı bir bütündür, dini bir bütündür, emirleri bir bütündür. Şu Kur'an-ı Kerim'in içinde ortalama 6666 ayet var. 4 tane 6. Ne yapar? 6666. Bir kimse 6665 ayeti kabul etse de bir tanesini kabul etmese Kur'an'ın tamamını reddetmiş olur. Kur'an'da bölünme olmaz. Bir kısım ayetleri alalım, bir kısım ayetleri almayalım dese bir adam Müslüman olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Bölünme olmaz. Mümkün değildir. Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlerin bir kısmını peygamber olarak kabul etse, bir kısmını kabul etmese bu adam Müslüman olabilir mi? Ebediyen olamaz. Hepsini kabul edersin. Ya İslam'da iman esaslarında Allah'ın hükümlerinde, ayetlerinde bölünme olmaz, ayrım olmaz, şunu at. Namaz ile alakalı ayetleri kabul ederim, faiz ile alakalı ayetleri kabul etmem dese, bu kişi Müslüman olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Namazın farz olduğuyla alakalı hüküm de Allah'ın, faizin haram olduğuyla alakalı hüküm de Allah'ın. Nasıl birini kabul edersin de birini kabul etmezsin? Mümin olmanın şartları bunlar. Allah'ın haramları var, yasakları var, sınırları var, hudutları var. Hudutları var. Bu hudut, Ramazan-ı Şerif'te bu hudutlardan bir tanesini yaşadık. Normal zamanlarda Ramazan'ın dışında gündüzleri yemek içmek helalken Ramazan'da gündüzleri yemek içmek ne oldu siz söyleyin? Haram oldu, bak sınır koydu Cenab-ı Hak. Canım Allah ne karışıyor, ben her zaman yerim. Haa, kusura bakma, o zaman Müslüman kimliğinden vazgeç, ben Müslümanım deme. Adam kalkıyor, dünyanın en büyük cahilliğidir vallahi. Dünyanın en büyük cahilliğidir. Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyor. Bu hayvan onu hayvan. Dünyanın hiçbir yerinde böyle cahil bulamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahmak bulamazsınız. Ben Müslümanım ama şeriat dediği Kur'an'ın kendisidir. Şeriat kelimesi Kur'an'ın içinde geçtiği müddetçe aleyhinde bulunamazsın. Şunne cealnâke alâ şeriatin minel emri fettebi'ha ayeti var. Ey Habibim, seni ben bir şeriatla gönderdim, yani Kur'an'la gönderdim diyor Allah. Bir kimse ben şeriata karşıyım diyorsa, Hazreti Kur'an'a, Hazreti Muhammed Mustafa'ya karşıyım demek istiyor. Bu kadar cahil olmamalı bir insan, bu kadar ahmak olmamalı, bu kadar hiç olmamalı. Müslümanlar, niçin bu hale geldik biz? Bu cehalet ne? Bu sapıklık ne? Bu tartışık ne? Bir takım yazarlar, bir takım gazeteciler, bir takım basın mensupları durmadan İslam'a saldırıyor, şeriata saldırıyor, Muhammed'e kadar saldırıyor. Dinimizden mi dönelim yani? İslam'dan vaz mı geçelim haşa? Hristiyan mı olalım haşa? Yahudi mi olalım haşa? Şu Kur'an'ı reddedelim biz de bu cehil gibi. Yapmayın Müslümanlar. Gazetecilere aldanmayın. Bir ülkenin Müslümanları ancak Allah'ın kitabını kılavuz kabul etmek zorundadır. Allah'ın Resulünü kılavuz kabul etmek zorundadır. Zihinlere, beyinlere, akıllara ambargo koymaya kimsenin hakkı yoktur. Bir avuç gazeteci ülkenin yönetimine yön vermeye kalkıyor. Zihinlere ambargo koyuyor. Saldırıyorlar, çarpıtıyorlar, yanıltıyorlar, şaşırtıyorlar. Gazetelere aldanmayın. Gazetelerin hiçbir haberini kabul etmeyin. Koskoca Kur'an-ı Mübin'i bırakıp bir avuç gazetecinin peşinden mi gidebilirsiniz? Allah'ın haberlerini bırakıp bir takım sapık, cinsi sapık, kişiliksiz, kimliksiz, haysiyetsiz kimselerin mi kaderlerine inanacaksınız. Müslümanlar, zalimli Müslümanlar. O halde müminler, soruyorum size, vakit geldi galiba değil mi? Öldükten sonra dirilmeye inanan insanlarsınız. Bakın, öldükten sonra dirilmeye inanan insanlarsınız. Dirilişimizin sebebi, öldükten sonra dirilişimizin tekrar diriltilmemizin sebebi, biliyorsunuz, hayatımızın hesabını vermek mi değil mi? Başarı bitmiştir. Soruyorum, hayatımızın hesabını Allah-u Teala'ya hesap gününde hangi kitaba göre vereceksiniz? Kur'an-ı Kerim'e göre hayatınızın hesabını vermek zorundasınız. O halde şunun bunun ilkeleri, şunun bunun kitabı, şunun bunun emri, şunun bunun kanunu, şunun bunun izahı bizi bağlar mı, bağlamaz mı? Bağlamaz. Bizi Kur'an bağlar, bizi Muhammed Mustafa bağlar. Yanlış hesap yapmayın. Yanlış hesap yapmayın. Hesap gününde altından kalkamazsınız. Bakın, dersin başında sonuna geldi. Yanlış hesap yapmayınız. Biz hesap gününe inanmış insanlarız.